Autopromocja. Muzyka nie ma dla niej tajemnic. Gra wirtuozersko na wielu instrumentach. Doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska już w niedzielę w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie o godzinie 20. Autopromocja. Trójka budzi. Powiem Państwu szczerze, że upał zelżał. Tak siedzę teraz przy tym otwartym oknie i jeszcze kilka dni temu nie byłoby mi chłodno, a teraz to tak lekko zawiewa. Ale mam nadzieję, że w ciągu tych 2 godzin rozgrzejemy atmosferę, a ułatwi to Państwu Halina Leszczyńska, która ten program realizuje. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i na początek mam dla Państwa Coldplay i Trouble. Oh. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się minut po godzinie 4:00, Mela Koteluk w Trójce. A my cofnijmy się teraz w czasie na chwilę, do lat 90. do ery grunge'u, takiej muzyki bardzo przygnębiającej i mrocznej, kojarzonej między innymi z zespołem Nirvana i z Kurtem Cobainem. opozycją do takiej muzyki chciało być zespół Oasis, również zespół z lat 90. I w kontrze do tekstu Cobaina I hate myself and I want to die, czyli nienawidzę siebie i chcę umrzeć, wokalista Oasis napisał piosenkę, która miała napawać optymizmem. I tak właśnie 32 lata temu powstała, a 29 lat temu została wydana piosenka Life Forever. Bardzo optymistyczna. 11 minut po czwartej. Morning rain as it soaks you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe 18 minut po godzinie 4. Jak Państwo dobrze wiedzą, każda okazja jest dobra do świętowania, zwłaszcza jeśli to świętowanie wiąże się z dodatkowym dniem wolnym od pracy. A dokładnie pół wieku temu, w 73 roku, Polacy po raz pierwszy mieli wolną sobotę. To było oczywiście 22 lipca. I oczywiście w tamtych czasach władze zadbały, żeby Polacy ten dzień wolny spędzili w jakiś aktywny sposób, sadząc drzewa albo sprzątając w ramach jakichś dodatkowych zajęć. Teraz na szczęście takich rzeczy nie musimy robić. Wolne dni są całe do naszej dyspozycji. No i to jest też taki początek weekendów albo dwudzionków, jak kto woli. A ja z kolei postuluję, żeby sobota była dniem imienin kota. Świętujemy dzisiaj imieniny kota, a teraz w Trójce Król, Błażej Król i nic nowego. Program trzeci.

Wolnego Radia. Za oknami coraz więcej słońca, bo 10 minut zostało zaledwie do godziny 5 i już za chwilę w Trójce dobrą radę i ostrzeżenie przy okazji da mężczyznom budka suflera. Nie wierz nigdy kobiecie. Tak brzmi tytuł piosenki, który ewidentnie sugeruje, że kobiety kłamią, ale moim zdaniem to nie jest do końca prawda, bo panowie nie wzięli pod uwagę, że kiedy kobieta mówi tak, to znaczy nie. A kiedy nie, to znaczy tak. Dlatego uważam, że ta analiza zachowań kobiet przeprowadzona przez panów z budki suflera nie do końca jest trafna. To my, panie, doskonale o tym wiemy, ale panowie w imieniu kobiet oświadczam, że wybaczamy wam ten błąd. A właściwie powinnam powiedzieć, nie wybaczamy wam tego błędu. To wyjdzie na to, że wybaczamy. Nie wierz nigdy kobiecie teraz w Trójce. Wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc.

she comes to this treasure, man, and I'm ready to chase it all. Like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway to her rhythm. I'll go as groom. Tylko kilkadziesiąt sekund dzieli nas od godziny piątej. Za chwilę w Trójce pojawi się zespół, który zawsze nagrywał muzykę, która była ponadczasowa. Taka, która doczekała się ogromnej liczby rewersji. Muzykę Manamu wziął na tapet m.in. Ralf Kamiński. Wśród piosenek, które postanowił zaaranżować na swój sposób, znalazł się utwór Bez Ciebie Umieram. Czy to jest udany cover? To oczywiście zależy od gustu słuchającego. Czy oryginał jest dobry? Bezapelacyjnie. Teraz w Trójce Bez Ciebie Umieram i zespół Manam. 11 sekund do godziny piątej.